العالمين وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آیات نہ پڑھے صحیح پڑھ رہے تھے جی ہاں تو یہاں پر کتاب الغسل کے بعد نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ ہے کتاب التیمم کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عام عادت کے مطابق اس کا آغاز بھی سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت سے کیا جس میں تیمم کا تذکرہ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اگر آپ کو پانی نہ ملے تو صعید طیب سے تیمم کریں اور اس کا طریقہ بتایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے پوری کتاب التیمم اسی قرآن آیت کا بیان اور وضاحت ہے تو تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا اور تیمم کا شرعی معنی ہوتا ہے قصد الصعید تیمم کا شرعی معنی ہوتا ہے القصد الى الصعید لمسح الوجه واليدين القصد الى الصعید لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها بنية استباحة الصلاة ونحوها تو صلاة یا اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں جن کے لیے کہ وضو کیا جاتا ہے ان کو مباح قرار دینے کے لیے کی نیت سے ہاتھ اور چہرے کے مسح کرنے کے لیے صعید کا انسان قصد کرے اسی کو تیمم کہا جاتا ہے اور چونکہ قرآن میں آئے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو آپ ایسی پاک مٹی کا قصد کریں لہذا اسی مناسبت سے اس فعل کا نام ہی کیا پڑ گیا تیمم اس کا نام ہی تیمم پڑ گیا تو کسی ادنا مناسبت کے ویسے نام بھی چیز کا پڑ جاتا ہے تو شریعت نے کہا تھا پاک مٹی کا قصد کیجیے آپ اسی مناسبت سے اس کا نام ہی تیمم پڑ گیا یہ آگے پڑھے حدیث اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه واتانا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء دیکھیں باقی یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے سفر کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا کون سا سفر تھا یہ جب ہم لوگ مقام بیدا یا ذات الجیش وہاں پر پہنچے انقطع عقد لی میرا ایک ہار تھا میرے گلے میں وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے رک گیا اور آپ کے ساتھ دیگر لوگ بھی وہیں پر ٹھہر گئے وَلَيْسُ عَلَى مَائِن اور لوگ کسی پانی پر نہیں تھے کوئی تالاب وہاں پر نہیں تھا کوئی چشمہ نہیں تھا ایسی جگہ رکے تھے جہاں پانی نہیں تھا تو لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے پاس آئے کہا دیکھتے نہیں آپ کی بیٹی نے کیا کر دیا اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس سارے لوگوں کو یہیں پر رکوا دیا انہوں نے وَلَيْسُ عَلَى مَائِن نہ تو یہاں پر کوئی تالاب جہاں پر لوگوں نے قیام کیا ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے تو یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے فقالت عائشة فأعادتني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في قافلتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جی ہاں دیکھیں آپ تو اب کوئی اس طرح سے گئے آپ کے بنفنا کی وجہ سے آدمی کو بہر اس سے آتا ہے کہ خامخواہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے ہماری بدنامی ہو رہی ہے لوگ ہم سے شکوا شکایت کر رہے ہیں گئے اپنی بیٹی کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پہ سر روک کے سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس تم نے کیا کیا اسے؟ اللہ کے رسول کو سارے لوگوں کو یہاں پر سب روک دیا، نہ یہاں پانی ہے نہ کسی کے پاس پانی کچھ بھی نہیں ہے، تو کرد اللہ تعالیٰ نے میری بہت زیادہ سرزنش کی، اعتاب کیا، وقال ماشاء اللہ یقول، اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا انہوں نے اس موقع سے، انہوں نے اس موقع سے نہ جانے مجھے کیا کیا کہہ ڈالا، وجعلہ تعاونی فی یدی خاطرتی، اور بیچ بیچ میں میری کمر میں کچوکا بھی لگاتے تھے، اس طرح سے زبان سے بھی اور اس کے علاوہ ہاتھ سے بھی. تو فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اگر باپ پٹائے تیرے بچے کی اپنی تو کیا کرتا، جلدی سے بھاگ لیے جلدی سے، اس کے بعد باپ کا غصہ کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن اب مشکل یہاں پر تھی، وہی فرماتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پر سر رکھ کے سو نہ رہے ہوتے تو میں کیا کرتی ہوں، جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی میں، لیکن میں بالکل حرکت نہیں کر، حرکت سے اگر کوئی چیز مانی تھی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے فخذ پر ہونا، اس وجہ سے بالکل نہیں ہل رہی تھی میں کہ خواہ مخواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ہوگا اس کی وجہ سے. کب کا واقعہ ہے یہ؟ فجر سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. کب کا واقعہ ہے یہ؟ فجر سے پہلے کا واقعہ. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور پانی موجود نہیں تھا، ہنا اصبا صبح جب ہوئی تو بیدار ہوئے اور پانی موجود نہیں تھا لوگوں کے پاس، برکتکم یا ابی بکر جی ہاں. تو اس کے بعد خیر صبح ہوئی تو پانی موجود ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیمم کی آیت نازل فرما، تیمم وہ لوگوں نے اس کے بعد تیمم کیا، تو سعید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہی اب اول برکت کم یا اعلیٰ، اے آل ابو بکر آپ یہ پہلی برکت نہیں، اس سے پہلے آپ کے خاندان کی اور برکتوں کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، انہی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تھا، اور اس کے بعد امت کو ایک عظیم تحفہ ملا ہے، امت کو ایک عظیم تحفہ ملا، اور وہ ہے جب آدمی کو پانی نہ ملے تو پانی کے فقدان کی صورت میں تیمم کر لے آدمی، تو شریعت کے جو تیسیر کا اصول ہے آسانی کا، اسی میں سے یہ تیمم بھی ہے. کہا یہ آل ابی بکر یہ آپ کا پہلے آپ کی برکت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کی برکتوں کا ملاحدہ کر چکے ہیں. خیر یہ تو ہوا سب. کہہ رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فبعثنا البعیر الذی کنت، جس بعیر پر میں بیٹھتی تھی، اب اٹھایا چلے کیا کر، نہیں مل رہا تو کب تک بیٹھے رہیں گے آپ، اس کہا چلیے اٹھائے اونٹ اٹھا، معلوم ہے تو اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا نا، تو ہار ہار کہا تھا اونٹ کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، جب اونٹ کے نیچے ہے تو کہاں اس سے ملے گا وہ، جہاں اونٹ بیٹھا ہوا ہے. تو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ عالم الغیب نہیں تھے، مانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کے اونٹ کے نیچے جو ہے پڑا ہوا ہے سب کو بھیج رہے ہیں، چنانچہ انہیں ان لوگوں میں سے تلاش کرنے والوں میں سے کون تھے؟ بس سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا جملہ یہ ہے، تو انہیں تلاش کرنے والوں میں وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں مقام پر موجود ہے تو خواہ مخواہ ان صحابہ کرام کو دوڑاتے آپ فلاں آپ جائیے اور آپ جائیے جا کر ڈھونڈ کے لائیے کہیں آپ، اور اس کے بعد سب لوگ پریشان، ایسا نہیں کرتے. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. تو اس سے اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ کب سے آغاز ہوتا ہے تیمم کا. ابھی جو واقعہ اس واقعے کے بارے میں اختلاف وغیرہ کہ واقعہ کب پیش آیا تھا، کس وقت کا واقعہ ہے، آیا یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے یا غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے بظاہر روایتوں کے اندر اشکال، اور اسی طرح سے کیا یہی وہ واقعہ، یہی وہ سفر جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، یا یہ کہ الگ واقعہ ہے، ان کے ہار گم ہونے کا واقعہ ایک بار پیش آیا تھا یا دو بار واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا، تو یہ سارے مسائل بہرحال ہیں. تو یہ بات بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ایک کی تہمت لگی تو کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بنو مستلق. تو کیا آیا یہی واقعہ ہے یا یہ ہار گم ہونے کا واقعہ کسی اور موقع سے پیش آیا تھا؟ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، دونوں واقعات الگ الگ ہیں، اور اس میں وہ تلاش کرنے گئی ہوئی تھی کہیں، وہ واقعہ آگے انشاءاللہ آئے گا، تلاش کرنے گئی تھی اور لوگوں نے نہیں سمجھا اور اونٹ پر لا کے رکھا جو عورتوں کا ہوتا جو ہوتا لے کے، اور اس کے بعد چلے گئے لوگ. تو واقعات پڑھنے سے معلوم ہوتا دونوں الگ الگ واقعات ہیں، وہ واقعہ پہلے کا ہے اور یہ واقعہ بعد کا ہے جو تیمم کی آیت نازل ہوئی. اور قال حدثنا حشيم قال وحدثنا خالد بن النجري قال اخبرنا حشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسا لم يصلوا عن قبلي نصرت بالرغم مطيره شهر وجئت لي الأرض طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت للمغانم ولم تحل لأهل قبلي فأوتيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں دوسری مشہور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسن، مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھیں. آیا یہ پانچ ہیں یا پانچ سے زائد ہیں؟ آخر مطلب دیکھیں حدیث ختم ہونے کے بعد. تو نمبر ایک، نصرت بالرعب مصیرت شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے ایک ماہ کی مسافت سے. اگر میں ایک ماہ کی مسافت پر موجود ہوں تو ہمارا رعب ہمارے دشمن کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. یہ نصرت بالرعب مصیرت شہر فرمائے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت دی گئی ہے، آیا یہ صرف آپ کو حاصل تھی یا آپ کی امت کے لیے بھی ہے؟ یہ دونوں بات کا احتمال موجود ہے، کیونکہ اسی تذکرہ ان امور کا کیا گیا ہے، ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہیں. تو آیا یہ خصوصیت کہ ایک ماہ کی دوری ہی سے دشمن پر رعب اور ہیبت طاری ہو جائے، آیا یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی امت کے لیے بھی ہے؟ دونوں کا امکان بہرحال موجود ہے. اور جب تک مسلمان باقی معنوں میں مسلمان تھے، ان کا یہی حال تھا کہ ان کا روب اس طرح سے تاری رہا کرتا تھا. اس کا فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور طہور بنا دیا ہے. اس سے پہلے جو سابقہ امتیں تھیں وہ ہر جگہ صلات ادا نہیں کر سکتے تھے، صلات ادا کرنا ہو تو جا کر کہاں ادا کرنا ہے؟ جی ہاں، جو ان کی مساجد تھی کنائز تھی وہیں ادا کر سکتے تھے، ہر جگہ جہاں چاہیں صلاۃ ادا کر لیں، ایسا نہیں ہے. اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خصوصیت فرمائی ہے کہ جہاں کہیں ہوں آپ وہاں پر آپ صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ کہ اللہ تعالی نے زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ طہور بنا دیا ہے، ما یتطہر بھی، جس سے طہارت حاصل کی جائے. لہذا آگے فرمایا آپ نے فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، لہذا میری امت کے کسی فرد کو جہاں کہیں ہو اور سلاد پالے سلاد کا وقت ہو جائے، فلیصلی وہاں وہ نماز پڑھ لے، وہاں اس کی مسجد بھی موجود ہے اور وہاں اس کا طہور بھی موجود ہے. لہذا اگر پانی ہے ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے تو زمین سے تیمم کر دے اور اس کے بعد وہ سلاد ادا کرے گا. نمبر دو ہو گیا. نمبر تین، وہ علت لی المغانم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، صرف میرے لیے، میری امت کے لیے بھی. مسجد اور طہوری کس کے لیے؟ یہ پوری امت کے لیے ہے. تو میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، اور مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی اور کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا. دو صورتیں تھیں، یا تو بعض اقوام ایسی تھیں، بعض ملتیں کی بعض امتیں جن کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں تھا، لہذا جہاد نہیں تو مال غنیمت کہاں سے؟ لہذا کچھ امتیں ایسی تھیں جن کے لیے جہاد کا جواب نہیں تھا، لہذا ان کے یہاں مال غنیمت ہی نہیں تھا. اور کچھ تھی جن کو جہاد کی اجازت تو تھی لیکن مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ لہذا مال غنیمت سارا جمع کر دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اور پورے مال کو جلا کر کے خاک استر کر دیا کرتی تھی. اس مال کو استعمال کرنا جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کرم ہے امت محمدیہ پر کہ مال غنیمت کو ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا. وہ ہوتی تو شفا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، جو شفاعت کی اس سے پہلے سابقہ انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی. یہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ آپ یا آپ کی امت کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے شفاعت کبریٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو محشر کا میدان ہوگا، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس سے نجات دلانے کے لوگوں کا حساب و کتاب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کریں گے، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے. تو یہ شفاعت کون کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی اور کوئی اور نبی ایسا نہیں کرے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو ایک شفاعت عطا فرمائی تھی، لہذا میں نے شفاعت کو مؤخر کر رہا ہے، رکھا ہے اپنی امت کے نفرات کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. تو یہ جو ہے شفاعت بھی ہو سکتی ہے، اس کا تذکرہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ میری امت کے جو شرک نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں نے اس کو مؤخر کر رکھا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعطیت الشفاعۃ فاخرتها لامتی فہیا لمن لا یشرک باللہ شیئا، فاخرتها لامتی فہیا لمن لا یشرک باللہ شیئا. شفاعت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ نے مؤخر کر دیا ہے قیامت کے لیے، اور یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی امت محمدیہ کے جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئی. اس وقت وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، اس سے پہلے جتنے انبیاء جتنے رسول آئے وہ اپنی امت جو ان کی ہوتی تھی اس میں مبعوث کیے جاتے تھے اور اپنے قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے. وبعثتو الی الناس عامۃ، اور میری بعثت تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ رواج میں آتا وبعثتو الی الخلق ارسلتو الی الخلق کافۃ، میں پوری مخلوقات کو چاہے جنس ہو چاہے انس ہو ہر ایک کے نبی اور رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پہلے جو انبیاء تھے رسول تھے وہ اپنی قوم کے لیے رسول نبی بن کر آیا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ پوری دنیا کے لیے تمام انس کے لیے عام ہے، کسی قوم کے عربوں کے فلا کسی کے رسول نہیں آپ بلکہ پوری انسانیت کے بلکہ پوری خلق کے رسول بنا کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ حدیث ہے، اس کے اندر پانچ خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں. تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اس طرح کی پانچ ہیں اور بھی ہیں؟ تو اس طرح آپ سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر تین کہا جائے پانچ کہا جائے تو اس سے مراد نہیں ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اور دیگر احادیث موجود ہیں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں. مثلا پڑھا ہوگا آپ نے اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے. اسی طرح سے فرمایا آپ نے وختم النبیون، میں نبیوں کی آخری پڑی ہوں، مجھ سے نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے. اس سے جتنے انبیاء آئے کسی نبی پر نبوت کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، لہذا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات صرف پانچ رہی ہیں. ابو سعید النیسابوری نے کتاب لکھی شرف المصطفیٰ کے نام سے، شرف المصطفیٰ ابو سعید النیسابوری، اور انہوں نے اس کے اندر 60 خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے، 60 خصلتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. تو اس میں جو محل استدلال ہے وہ یہی ہے، جو علت لی الارض و مسجدا و طہورا، زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے طہور بنایا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے جسے بھی آپ عرض کہتے ہیں وہ طہور ہے انسان کے لیے، اور عرض کے ہر حصے سے آدمی تیمم کر سکتا ہے. باقی آگے انشاءاللہ مزید تذکرہ اس کا آئے گا. جی کیا کرتے تھے؟ نہیں نہیں ایک کوئی انفرادی واقعہ ذکر کر کے آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہونا سر، ورنہ اس طرح سے انفرادی واقعات آپ کو اور بھی کبھی مل جائیں گے کسی سے اندر لگنا اتنے دور سے، یا نہیں مل سکتا ہے کوئی اور بھی اس طرح کے. لیکن ایک کا کہ مستقل رہنا ہمیشہ جب بھی نبی صلی اتنے فاصلے پر ہو اور دشمن پر ہو اور کبھی کبھار کسی کا بیٹھ جانا، تو یہ الگ چیز ہے. تو اگر اس طرح سے اتفاقی واقعہ کسی کہیں پیش آ جائے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت لازم نہیں آتی ہے اس سے. جی ہاں، باب یہاں پر ہے. تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جب آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، جب پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، وہ جامع لفظ ہے مولانا صاحب. جب انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، کب قادر نہیں ہوتا انسان؟ پانی موجود ہی نہیں ہے تو قادر ہے انسان نہیں. پانی ہے موجود لیکن پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے وہ، کیونکہ اسے کوئی شدید مرض ہے، پانی کا استعمال کریں گے تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا. پانی موجود ہے اور پانی کے استعمال سے ضرر بھی نہیں ہوگا. انسان بدھا ہوا ہے، اتنی دور پر پانی موجود ہے اور کوئی انسان کو دینے والا اٹھا کر پانی نہیں ہے، تیمم کرے گا نہیں کرے گا؟ تیمم کرے گا نہیں کرے گا. ہونا کیا وجہ ہے تیمم کرنے کی؟ پانی کا موجود نہ ہونا یا بیمار ہونا؟ تو جب بھی انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، اس کی جو وجوہات ہوں، جب بھی انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی اس کے بدلے تیمم کر لے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ ایسی کسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر نہ تو پانی ہے اور نہ ہی مٹی ہے، اسپیس میں پہنچ گئے مسئلہ، کہاں پہنچ گئے نا صاحب؟ ہاں خلا میں آپ پہنچ گئے. اب وہاں آپ کے پاس اتفاق سے نہ پانی ہے اور نہ مٹی، تب کیا کریں؟ وہاں تب کس سے تیمم کریں گے؟ یا زمین ہی پر آپ ہیں لیکن آپ ایسے بدھے ہوئے ہیں کہ نہ تو آپ وہ پانی بھی وضو بھی نہیں کر سکتے اور مٹی بھی ہے لیکن آپ زمین تک آپ کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا بدھا ہوا ہے، تو ایسے موقع سے بتائیے کیا کریں؟ ادھر عالم بجید مان ولا تو رات، انسان کو نہ تو پانی مل رہا ہے اور نہ ہی مٹی مل رہی ہے، تو ایسے موقع سے انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں کون سی حدیث ذکر کی ہے. من اسماء جی جی ہاں، وہی والی حدیث ایک دوبارہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے. انہوں نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک قلادہ ہار ادھار لیا تھا، جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں غزوے میں، تو چاہا کہ ہمارے گردن میں کوئی باہر کہیں جا رہا ہے تو ہار گلے میں ہونا چاہیے، اپنے پاس نہیں تھا، تو اپنی بہن سے انہوں نے مستعار لیا تھا. فحلقت، اب وہ کہیں کھو گیا، وہ حلقت کی معنی ضاعت کی معنی، کھو گیا، گم ہو گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اگر اس آدمی کو مل گیا وہ، اور ملا کب؟ اس سے پہلے آ چکا ہے. کب ملا وہ؟ جب سفر کرنے کے لیے اونٹ کو اٹھایا تب جا کر کے ملا وہ. تو فاد رکت ہوں صلاح سلاد کا وقت ہو گیا، ولی سما ہوں اور پانی تھا، فصل لو لوگوں نے کیا کیا؟ کیسے نماز پڑھی؟ تیمو کہاں تھا ابھی نماز؟ کیسے پڑھی نماز؟ ایسے پڑھ لیا. جی ہاں، تو یہاں پر صراحت نہیں ہے کہ یہی حدیث آگے انشاءاللہ آئے گی، اسی جلد میں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ. فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فصلوا بغیر وضوء، فصلوا بغیر وضوء، لوگوں نے بغیر وضوء کے صلاۃ ادا کر لی، پانی ہے ہی نہیں تو لوگوں نے کیا بغیر وضوء صلاۃ ادا کر لی، اور اس کے بعد شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسا ہوا پانی تھا نہیں، کیا کرتے ہم لوگ، نماز پڑھنا ضروری تھا اور وقت نکل جاتا اس کا، تو ہم لوگوں نے بغیر وضوء کے صلاۃ ادا کر لی ہے. پر ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، تو اسید ابن حضیر نے کہا تھا اس موقع سے آئے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کس بات پر؟ ہار گم کرنے پر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کی قسم، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے اور آپ مسلمانوں کے لیے خیر بنا دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا واقعہ اس سے پہلے پیش آ چکا تھا، انداز الفاظ سے ہوتا ہے واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا اور ان کے لیے امر مکروہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنا دیا. اس کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوگی، ان کی براءت کے اندر آیات نازل ہوگی، اسی طرح سے دوسروں کے دروازہ بند ہو گیا کہ کوئی کسی پر اس طرح کی تہمت لگا سکے, اور نہ اگر کوئی اس طرح کی تہمت لگایا تو پھر انجام کیا ہوگا اس کا؟ ہاں گواہ لے کر گا, نہیں لے آتے ہیں چار لوگوں کو تو پھر کوڑے پڑیں گے اس کے بعد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے اس میں خیر بنا رکھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے دونوں الگ الگ واقعات ہیں. اس موقع سے یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی اس موقع سے کہ اس کی آیات نازل ہوئی تھی, وہ واقعہ پہلے کا ہوگا اور یہ ہار گم ہونے کا واقعہ اور پھر اس کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیات کے نزول ہونے کا واقعہ یہ بات کا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں آپ, لوگوں نے بغیر وضو کی صلاح ادا کر لی. امام بخاری نے باب قائم کیا اذا لم یجد ماء ولا ترابا, تو یہاں تو خالی ہے جب پانی نہ ملے تب کیا کریں گے؟ اور باب کیا قائم کر دیا, پانی اور مٹی دونوں نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے ہونا سر, یہاں مٹی کا کہاں, مٹی تو تھی وہاں پر موجود یا نہیں تھی مٹی؟ ہاں مٹی موجود تھی لیکن مٹی ابھی تک قابل استعمال تھی مولانا صاحب, تو اس کا ہونا نہ ہونا کیا تھا برابر؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دیکھے باریک استدلال یہاں پر ہے. ابن رشید نے کہا ہے کأن المصنف نزل فقد شرعیت التیمم منزلت فقد التراب بعد شرعیت التیمم تو گویا کہ مصنف نے تیمم کی مشروعیت کے نہ ہونے کو کس مقام میں اتار لیا ہے؟ تیمم کی مشروعیت کے بعد کس کے موجود نہ ہونے کو؟ مٹی کے موجود نہ ہونے کو. تو اس وقت گویا یہ سمجھیں آپ, نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کیا موجود تھی, مٹی موجود نہیں تھی. اس معنی میں کہ مٹی تو تھی لیکن مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ابھی تک موجود نہیں تھا. لہٰذا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ جس وقت نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی مٹی کے استعمال کا حکم موجود تھا تو بغیر وضو کے لوگوں نے صلاح ادا کر لی. ایسے اگر پانی موجود نہ ہو اور مٹی بھی موجود نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں بغیر وضو کی صلاح ادا کر لیں گے آپ. اگر ابھی کبھی ایسا موقع اتفاق سے آ جائے کہ دونوں میں سے کوئی نہ ملے تو ایسے موقع انسان بغیر وضو کیے اور صلاح کو ادا کر لے گا جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. کیا جی؟ ہاں ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس کا بدل تھا جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا, اب اس کا بدل باقاعدہ آ گیا, پہلے تھا صرف ایک ہی چیز تھی, اور کیا تھا؟ آپ کو صرف پانی سے وضو کرنا تھا, کوئی اور شکل نہیں تھی. تو اس وقت ایک ہی حکم تھا تو وہ نہیں ملا تھا پھر بغیر وضو کے. اب ایک اور آ گیا, نہیں ایک چیز اور ہے, اگر پانی نہیں ہے تو کیا ہے اس کے بدل؟ مٹی اس کے بدل ہے. اب اس کے بعد مٹی, اب مٹی بھی نہ ملے تب جا کر اس کا نمبر آئے گا, پھر بغیر وضو بغیر تیمم کے آپ صلاح ادا کر لیجیے. دو آپشن نہیں ٹھیک ہے. فصلو جی ہاں, یہ اصل بیان کرنے میں اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے. جب اس طرح حدیث بیان کی جاتی ہے تو روایت بمانہ کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائے گی. لہٰذا آپ یہاں دیکھنے سے اندازہ ہوگا شاید ماں وہ اٹھے اور حجر کی صلاح گویا کہ لگتا ہے لوگوں نے تیمم کر کے ہی پڑھی تھی, اندازہ ایسے ہوگا. تو یہ بیان کرنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے روایت بمانہ کی وجہ سے, ورنہ صحیح یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ وقت نکل جائے گا تو بغیر وضو کے لوگوں نے پڑھ لی صلاح, اس بعد پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی اور پھر آگے کی صلوات بھی لوگوں نے تیمم کر کے صلوات ادا کی. کیا جی؟ دور نکل گئے تھے, یہ الگ الگ پڑی ہوگی لوگوں نے, لیکن سفر میں کبھی لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہ منتشر لوگ ہوتے ہیں، بلکہ پہلے لوگ منتشر ہی ہوا کرتے تھے، بعد میں جب واقعہ پیش آیا تو عرابی آ کر تلوار نکال لیا، اس کے بعد کی لوگ زیادہ منتشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ منتشر لوگ کوئی یہاں پر ہے، کوئی دور اور ہے، کبھی فاصلے پر جہاں کا درخت کسی کو مل گیا وہ درخت کے نیچے ڈیرا انہوں نے جما لیا۔ کیا جی؟ ہاں، کہ وہاں پر تھے قریب میں، بھیجا وقت جاؤ دیکھو کہیں ملے تلاش کرنے۔ ایسے نہیں، تلاش کرنے والوں ہی کا مسئلہ ہے مولانا صاحب، انہوں نے پڑھ لی تھی، اور لوگوں کا بیان بھی کہ نہیں ملا پانی تو کیا کریں گے لوگ، لوگوں نے پڑھ لیا مگر وضو کی۔ تلاش کرنے والوں کا نہیں ہے کہ اسے ابن حضیر ان کے ساتھ جو تلاش کرنے میں تھے انہوں نے پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے، عام لوگوں کی بات ہے، لوگوں نے پڑھ لیا۔